У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача Сергія Дубаўца «Як пікетаваць», а пасля самая цікавая з «Начной свабоды» мінулага тыдня. Сярод іншага урыўкі з інтэрв'ю з Валеркам Булгакавым і Алегам Латышонкам. Ну а зараз Леонід Гаравы, адзін з стваральнікаў «Руху за свабоду». Ён быў грамадскім рэдактарам гэтага тыдня і замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». Я перадаю слова Александру Бычуну. Днямі спадар Леонід адзначыў юбілей 50-годдзя. Ён сябра БСДП «Грамада», адзін са стваральнікаў «Руху за свабоду». Абіраўся дэпутатам райсавету. 23 гады займаўся падагагічнай дзейнасцю, пакуль не быў звольнены з пасады дырэктара школы па палітычных матывах. Ягонае хобі – пошук усяго, што звязана з легендарнай паэмай «Тарас на Парнасе». І вось гэта інтэлігентна чалавека падчас мінулай выбачай кампаніі абвінавацілі за нібыта грубае ўмяшанне ў працу сябра участковай камісіі. Спадар Гаравы быў двойчы аштрафаваны. Невыпадкова ён замовіў свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». Калі беларускі грамадзянін трапляе аднойчы ў адміністрацыйны пратакол, а потым яго выклікаюць на камісію альбо нават у суд, і ён з непрыемнасцю даведваецца, што штрафы ў краіне неверагодна вялікія і аштрафавацца могуць за што заўгодна. Да прыкладу, у Беларусі самая вялікая сума за адміністрацыйнае правапарушэнне сягае да 600 даляраў. А ў суседняй Расіі толькі да 200. Што ж тычыцца Еўропы, дык там шмат дзе памер штрафаў непасрэдна залежыць ад заробку парушальніка. З працягам тэмы наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ігар Лапеха, Надзея Крапівіна і Эдвард Дмухоўскі прасілі рабочых не пілаваць даваеннай прысады ў цэнтры горадні. Усе сайты тады абышлі здымкі. Узброеныя аўтаматамі Калашнікава міліцыянты цягнуць за каршэнь Ігара Лапеху, які адмовіўся сядаць у варанок. Суд вырашыў, што ўсе трое перашкаджалі пілаваць дрэвы і прызначыў штрафы. Лапеху 1 050 000 рублёў, Крапівінай 875 000 і Дмухоўскаму 175 000 рублёў. Сумарна на той момант гэта атрымалася дакладна 1 000 даляраў. Дарэчы, Надзя Крапівіна беспрацоўная, на ўтрыманні маці, але суд гэта зусім не збянтэжыла, гаворыць Ігар Лапеха. Мы с приставом дамовіліся, што будуць вылічваць па 20% зарплаты. То есть это 9 месяцаў у мяне будуць гэта па 120 000 вылічваць. Дарэчы, пасля гэтага здарэння дрэвы ў гістарычнай забудове зноў купілавалі. Атрымліваецца, што прыпыніць працэс не ўдалося. У Беларусі на канцэртах можна выкарыстоўваць толькі чырвона-зялёны сцяг з арнаментам. Бел-чырвона-белы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Гэта зазнаў на сабе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін. Адзін з штрафаў, які заплаціў, вельмі вялікі, гэта 1 750 000 беларускіх рублёў. Ён быў дадзены мне судом Ленінскага раёна горада Гродна за выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга на канцэрце групы «Ломбард», які быў у Гародні. І ўвогуле памеры штрафаў у Беларусі не суадносяцца з узроўнем жыцця. Увогуле беларусаў, калі, напрыклад, па некаторых артыкулах плацяць беларусы і 5 000 000, і 7, і 8. Я маю прыклады, калі, напрыклад, вот, за ўдзел у акцыях масавых і спорю 4 000 000, пры тым, што чалавек увогуле не працуе нідзе і доўгі час і не мае даходу. Трэба зазначыць, што сцяг на канцэрце Юрый Істомін трымаў разам з Віктарам Сазонавым, кіраўніком абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Сазонаву далі крыху меншы штраф – 1 050 000 рублёў. Разам на той момант атрымалася больш за 1 300 даляраў. Юрый Істомін працягвае. Увогуле я поўны безгодзіц і бачу той факт, што з года ў год у бюджэце Гарадзенскай вобласці ёсць асобны радок даходы ад штрафаў адміністрацыйных. Гэта было меркаванне Юрыя Істоміна, дарэчы, юрыста паводле адукацыі. А вось журналіст Іван Роман зазначае, што могуць аштрафаваць за страту пашпарта. І так непрыемнасць здарылася, а цябе яшчэ за гэта і дадаткова караюць. Іван Роман. То, што пашпарт згубіў, ці пашпарт скралі, гэта ў свой час была такая гісторыя. У чалавека скралі пашпарт, ён гэта тлумачыць у гэтай камісіі, а ён на той штраф кажа, трэба берагчы пашпарт. А што думае пра штрафную практыку беларускіх судоў грамадскі рэдактар тыдня Леонід Гаравы, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача? Мне даводзілася бараніць чалавека, у якога быццам бы сабачка пакусала бот, зрабіўшы дзве дзіркі. За гэта ён атрымаў 700 000 штрафу, хаця бот каштуе не больш 25 000 рублёў. Або на мінулым тыдні у нас у райцэнтры разглядалася справа супраць грамадзяніна, які, попрасіўшы ў жонкі толькі 5 000 на гарэлку, трапіў у міліцыю, дзе да яго было напісана і хуліганства, і перашкоджанне дзеянням міліцыі. Увогуле штраф апынуўся ў межах 910 000 рублёў без усякіх палітычных справ. Таму ўзнікае такое пытанне, як бараніцца грамадзянам у умовах вось такіх вялікіх штрафах, калі прыходзіцца выплачваць несумерныя сумы за быццам бы сваё правапарушэнне. Падпасці пад пакаранне грашыма сёння можа практычна кожны беларус. Прычым тыя, хто накладаюць штрафы, часта нават не лічаць патрэбным хаваць. Яны папросту выконваюць даведзены ім план па папаўненні дзяржаўнай казны. Варта толькі запытацца пра штрафы ў любога знаёмага альбо незнаёмага чалавека, як суразмоўцы пачынаюць згадваць адпаведныя структуры. Падатковую інспекцыю, ДАІ, пажарных інспектараў і нават такія службы, пра якія шараговец увогуле можа і ніколі не чуў. Падрабязнасці ў журналісткі Браніславы Станкевіч. Былы палітвязень Сергій Прасюкевіч згадвае, як за адной з такіх службаў яму давялося пазнаёміцца проста на беразе возера каля вёскі Вароны, куды ён прыехаў адпачываць з сям'ёй. Загораем, купаемся. Вдруг появляется УАЗик, вылетают ребята в камуфлированной форме с автоматами. А вы знаете, что нельзя подъезжать к озеру ближе, чем на 30 метров? Там возле озера вам несколько сотен машин. У всех штраф 5 базовых. Яшчэ адзін штраф, які Сергій Прасюкевіч згадвае са смехам, далі яму супрацоўнікі ДАІ за наклейку на заднім шкле ягонай машыны. Абычная наклейка БАІ з чорнымі буквамі. Единственное, што пасередзіне поля праходзіць красная паласа. Получалось, символізіруюць нацыянальны флаг Беларусі. Да, і дзве базовых мне за это дело далі. Причём, посмотрите, што наклеена на машынах. Да? Можна не прижимайся, там путаю педалі і все остальное. Но если ты погоню наклеил или там бело-красно-белый флаг, все, ты уже однозначно нарушаешь. Тым часам службоўцы вынаходзяць новыя шляхі і метады, каб узяць штраф не з таго, дык з іншага грамадзяніна. Аршанец Ігар Казмірчак, напрыкладу, мусіў заплаціць штраф за тое, што лузгаў семкі. Я звычайно не выкидаю там на землю просто-напросто шалупинник, это в кишеню складаю. Некоторые дёнки я их ел, тому ну треба было уже выкинуть, а ответницы нема. Ну это так сгроб с кишени все это поклал, каля слупа аккуратненько, мне это как бы это было бачно, что я не насметничал, а вот поклал. В этот момент выходит милициянт от них из-за угла, доброго денечку, экологичная милиция. Я тогда целый день там за углом крутился, высочивал, кто коли где плюне, кто где полончик не добавок. Ну, бачна, штрафаваць ім было прасцей, чым сметніцу паставіць. Паводле яшчэ аднаго жыхара Воршы, праваабаронцы Алега Граблёўскага, беларуская сістэма штрафавання накіраваная зусім не на выпраўленне грамадзянаў. У яе цалкам іншыя мэты. Штраф у Беларусі – гэта універсальны сродак папаўнення бюджэту. Таму іх памеры часта неадэкватны ні заробку грамадзяніна, ні здзейсненаму правапарушэнню. А калі рэжым выкарыстоўвае штрафы для запалохвання, барацьбы з іншадумствам, то з'яўляюцца зусім бязглуздыя вырокі. Да грамадскага пратэсту можліва сёння здатны не кожны. Але абсалютна кожны можа патрапіць пад штрафныя санкцыі, усяго толькі выйшаўшы прыкладам да сябраў суседні дом і забыўшы пачапіць славуты флікер. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. На нашых хвалях гучыць перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Леаніда Гаравога з Гарадка. Штрафная практыка беларускага правасуддзя. Яму слова. На сегодняшний день громадяне Беларуси сполна отримливают утиск сбоку державы. За 15 мальгадов керования створена система, вся нормативная база для того, как уплывать на любого громадянина краины. Причем легитимность этой правовой базы выкликает великие сомнения с 96-го года. Найбольш складана грамадзяне адчуваюць сябе, калі прыходзіцца адказваць за нейкія свае ўчынкі. Ёсць канстытуцыя, якая з аднаго боку ў 62-м артыкуле гарантуе грамадзянам права на атрыманне юрыдычнай дапамогі, дэкларуе, што перашкоджанне правовой дапамогі ў Беларусі забараняецца. Але з другога боку ёсць судовая практыка, калі грамадзяне не могуць атрымаць у судзе свайго прадстаўніка, каб бараніць сябе. А атрыманне адваката, звычайна, у правінцыі даволі складанае пытанне. Таксама складана грамадзянам адчуваць сябе перад міліцыяй, складанне пратаколу і гэтак далей. І Леанід Гаравы, на замову якого падрыхтаваная гэтая перадача, і нашыя суразмоўцы лічаць, што найперш вялікія штрафы ўведзеныя ў Беларусі не дзеля прафілактыкі правапарушэнняў, а каб папоўніць бюджэт. Два тыдні таму старшыня Вярхоўнага суду Беларусі Валянцін Сукала паведаміў, што хутка ў Беларусі будзе ўзаконена здзелка з правасуддзем. За пэўную суму да 60 тысяч даляраў можна будзе, так бы мовіць, адкупіцца ад турмы за некаторыя злачынствы. А з іншого боку, високопоставлені особи, які були осуджені раніше з формульовкою, цитую, «зловживання влади, що потягнуло за собою страту державі у буйним помірі, здійсненим з особистої зацікавленості», помілуваний уже керівником держави менавіта про механізм вертання скраденого. Хоч спеціалісти поправляють частки скраденого. З протягом теми Інна Студінська. Першим прецедентом була гучная справа Галины Журавковой, президентского заугасу, якую обвинователи у нанесении страты державе у кругленькую сумму у 3 миллиона доляров. 1,5 миллиона яна быцам бы вернула державе. Суд приговорил яе до 4 годов позбавления воли, але осеживать термин ей не довелося. Указом президента Журавкова была помилованная. Летось у Менску и в области были помилованы 15 человек, криминальные справы яких вяли департамент финансовых расследований и комитет державы. Державного контролю. Помилованные такие высокопоставленные особы, как экс-старшиня концерну «Белнафтохим» Александр Боровский, генеральный директор «Нафтану» Константин Часновицкий, генеральный директор «Менсклада» Владислав Туркин. Правооборонца, экс-судья и адвокат Гары Погоняйло зауважаю. Причем делается это все в закрытом режиме. Гражданское общество не контролирует этой ситуации. И кого милует президент, самому известно, и тем, кого он милует. Там нет людей даже среднего уровня, среднего класса. Это, как правило, не просто чиновники, а чиновники, близкие к самому президенту. Наместник начальника департаменту финансовых расследований по Менску и Менской области Геннадий Стасевич поведомил, что зараз у комиссии по помилованию находится еще 42 прошения от особ, которые просят помиловать их за экономичное злочинство. Теперь у Беларуси идет подрыхтовка до узаконивания так званой сделки с правосудием. А покуль до казнокраду может применяться артикул 88 прим Криминального кодекса, коли обвинувачены готовы компенсовать страту. Так, до прикладу, генеральный директор гандлёвага дома Ждановича Евген Шигалов готовы доброхотно заплатить 85 миллионов рублёв. Ещё у червени он был вызволен из-под варты под заклад у 10 миллионов рублёв. Экс-старшиня Конституционного суду профессор Валер Фадеев так прокомментовал эту справу. В выпадку со Ждановичем это связано с тем, что там размова идёт об астрономичных суммах. Есть у человека гроши, и он вырешил эту проблему. Хотя там так само, на мой погляд, есть проблемы квалификации этих нарушений. Алеш, как это расценивать? По словам старшини Верховного суда Валентина Сукалы, сделка с правосудием будет призначаться у померы от 300 до 1000 базовых величин, до 60 тысяч доляров. Экс-старшиня Конституционного суда Валер Фадеев переконаны. Это ж треба назвать своими словами откупиться, так? И тут есть проблема, где некая неровность. Это будет означать, что богатый сможет пойти на эту сделку, а другие не сможет. Коли ставить в главу угла гроши. Правооборонца Гары Погоняйло каже. У нас в основном общество бедных. Подобная мера, конечно, будет рассчитана на тех, кто может откупиться реально от уголовного наказания. А приобретет характер откупного от правосудия людей достаточным имущественным хорошим положением. По информации старшини Верховного суда Валентина Сукалы, коли б у минулым годе можно было ожитявить сделку с правосудием, за кратами не опынулись б 1700 человек. Прошу прокомментовать гэты сюжет громадского редактора тыдня Леонида Гаравога с Городоцкого району, на замову якого и подрыхтаваная гэтая передача про штрафную практику белорусских судов. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустренимся про тыдень. Державная репрессивная система сутыкнулась с тем, что у местных невольных находится вельми много громадян Беларуси по экономичных злочинных. Старшиня Верховного суда Сукало уже пропоновал, как уведена была практика на Беларуси сгоды с правосудием. Уведение вот этой практики аргументуется тем, что на Заходе так само и она иснует. Питання, як це буде дійничать, тому що введення цієї практики на руку тим, у кого є сродки. Але навіть не маючи сродку, громадянин буде імкнутися зібрати їх, щоб його не позбавили волі. Залазить, можливо, у довги, у кредит, і до чого це приведе, ще треба буде бачити. І це доволі складаний механізм в умовах залізної судової системи, і він не буде, наверное, ефективно у нас працювати. Редактором про минулого тижня був Леонід Гаравий, один з створальників руху за свободу. Він замовив тему «Штрафная практика белорусского правосуддя». Ну, а про пару хвилин ви почуєте передачу Сергія Дубовця «Як». Як пікетувати?

не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі флэш-мобам. Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі, выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць. Дзеянне павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам. Але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць, і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх па самым вялікім рахунку за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы, некалькі чалавек, учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Зусім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы.